world was on fire. No one saved me but you. Strike what is out. Ξέρετε βέβαια το τραγούδι του 90 του Chris Isaak. Είναι η διασκευή που γνωρίζει τώρα επιτυχία στη Βρετανία. Είχε κυκλοφορήσει, αλλά δεν είχε γίνει επιτυχία μέχρι να ακουστεί στην ταινία του Dave Lynch Wild at Heart. Το τραγούδι του Chris Isaak, που από το 90 έχει ακουστεί σε πάρα πολλές ταινίες. Επίσης είχε γίνει διασκευή από αρκετούς και από Him. Εδώ από έναν Γερμανό παραγωγό της μουσικής house κάτω από το όνομα Para for Cuba. Το καινούργιο άλμπουμ του Neil Diamond, Melody Road. There wasn't nothing but a heartache in the middle of a bad dream. Like I took on the whole world and I never had a chance, girl. Was a one-way conversation. I never got the invitation. The sharpness of her words deceiving. And I couldn't stop the bleeding. And Lord, I tried to be forgiving. But getting by don't mean you're living. And on that highway going nowhere was an exit overdue. And all she had to give was heartache. So she broke my heart in two. Yes, she did. You found me drifting in a small boat in the middle of an ocean. You were there on my horizon and I didn't have a notion. Unprepared to comprehend it, felt alone and unattended. Said my prayers and reached my hand out, and you appeared to me that day. Came and led me to a new shore. I had never been there before. Pulled me in the right direction, and you led me out of hell. And if it wasn't for your good heart, I'd have never broke a spell. 'Cause you promised me tomorrow, and I learned that lesson well. Yes, I did. Oh, yes, I did. Sum of all my heartbeats. You're the only truth my heart needs. Showed me how to make the journey. I can't let you walk away. No, not today. 'Cause I've already slept with heartache. Time to chase the night away. Just the two of us together. And does forever sound okay? Say yes, it does. Say yes, it does. Oh, yes, it does. Ένας μοναδικός συνθέτης τραγουδιστής που έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 60, έχει δώσει τραγούδια σε πάρα πολλούς άλλους δικά του και τα έκαναν επιτυχία, και ο ίδιος είπε ανεπανάληπτα τραγούδια που έχουν κάνει μια φοβερή καριέρα για τον Neil Diamond. Εδώ, όπως γίνεται συνήθως για καλλιτέχνες που είναι από χρόνια στην επικαιρότητα,

Καθόλου άσχημο για ένα συγκρότημα που ξεκίνησε το 65. Και σκέφτομαι, ευτυχώς, που και οι Pink Floyd, όπως και όλοι οι άλλοι εκείνης εποχής, βγήκαν 40 χρόνια πριν. Φανταστείτε αυτή η μουσική να βγαίναν τώρα, στην κατάσταση που είναι η δισκογραφία και το διαδίκτυο που τα ισοπεδώνει όλα. Κρίμα, γιατί δεν θα ξαναγίνουν συγκροτήματα σαν τους Pink Floyd. Ποτέ πια. Ακούσαμε και αυτό το κομμάτι τώρα, που ένα μικρό δείγμα πήραμε από το άλμπουμ τους, το Endless River, αυτό έχουν δώσει και ένα άλλο ακόμα. Πάρα πολλά ακούσατε καταπληκτικά πράγματα αυτή τη χρονιά. Για ακούστε λοιπόν αυτό που μόλις παίξαμε και το βράδυ που θα μεταδοθεί πάλι η εκπομπή και θα ακουστεί και σε άλλες εκπομπές. Για ακούστε το και βάλτε το μπροστά στα καινούργια που βγήκαν. Λέγεται Side, είναι περίεργες οι ονομασίες στο άλμπουμ αυτό των κομματιών. Το κομμάτι που ακούστε λέγεται Side 3, Part 4, Alonzi 1. Τώρα τραγούδι του Nick Cave, ευτυχώς και αυτός βγήκε πριν από την εποχή του διαδικτύου, ευτυχώς και αυτή βγήκε πριν από την εποχή του διαδικτύου, τους απολαύσαμε, γίνανε και τώρα εκμεταλλεύονται την φήμη που είχαν και που απέκτησαν όλα εκείνα τα χρόνια. PJ Harvey στο τραγούδι του Nick Cave. Για ένα τηλεοπτικό, για μια τηλεοπτική σειρά του BBC είναι η διασκευή αυτή. Take a little walk to the edge of town, go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks where secrets lie. Ακούσαμε το Red Right Hand, ένα καταπληκτικό κομμάτι του Nick Cave από την PJ Harvey, είναι στην τηλεοπτική σειρά του BBC. Να την ψάξουμε αυτήν, τη σειρά λέγεται Peaky Blinders. Λοιπόν, είπα πριν το σχόλιο για τους Pink Floyd, το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν νέα παιδιά, υπάρχουν νέα συγκροτήματα, υπάρχουν τραγουδίστρες αξιόλογες, το ζήτημα είναι ότι δεν γίνονται τόσο μεγάλα όσο στο παρελθόν. Ένα από αυτά τα καινούργια ονόματα λέγεται Royal Blood. Αν αυτοί, όπως και οι Arctic Monkeys, είχαν βγει πριν από 20 χρόνια, οι Arctic Monkeys έχουν γίνει, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα μεγαλύτεροι σε μια άλλη εποχή. Θα χαλούσε ο κόσμος. Οι Royal Blood, λοιπόν, που στις συναυλίες τους στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, Κάτω στο κοινό ήταν τα μέλη των Metallica και τα μέλη των Rage Against the Machine. Ένα από τα καλύτερα πράγματα αυτού του καλοκαιριού στην Αγγλία, Royal Blood. Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Συνεχίζω τώρα με μία επισήμανση για μία καινούρια τηλεοπτική σειρά που είναι από τις κορυφές του φθινοπόρου στην Αμερική. Λέγεται How to get away with murder, δηλαδή πώς να την σκαπουλάρετε αφού κάνετε και ένα φόνο. Είναι μία σειρά που προτείνω να την βλέπουν και να την βρουν όσοι πρόκειται να γίνουν δικηγόροι. Όλοι οι φοιτητές της νομικής θα πρέπει να την δουν τη σειρά. Εξάλλου η σειρά δείχνει μια καθηγήτρια της νομικής, όπου ξεχωρίζει και πέντε από τα παιδιά εκεί στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, στη Φιλαδέλφεια συγκεκριμένα, ξεχωρίζει και πέντε από τους φοιτητές της, και μαζί δουλεύουν διάφορες υποθέσεις που είναι εντελώς χαμένες και τις κερδίζουν με τρόπους περίεργους. Και υπάρχει και άλλο πίσω από τον κάθε φόνο ή την κάθε δίκη σε κάθε επεισόδιο. Λοιπόν, το How to Get Away with Murder είναι μια παραγωγή της Shonda Rhimes που ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός, αφού η Eddie έχει δύο μεγάλες επιτυχίες, μεταξύ άλλων, πάρα πολλές βέβαια, έχει το Grey's Anatomy και το Scandal. Η Shonda Rhimes λοιπόν κρύβεται πίσω από τη σειρά αυτή και είναι πρωταγωνίστρια μια καταπληκτική ηθοποιός, μια μαύρη ηθοποιός που θα την έχετε δει σε αρκετές ταινίες. Στο Help έπαιζε στις Πυρέτριες. Η Viola Davis έπαιζε επίσης στο Traffic. Ήταν υποψήφια για Όσκαρ σε ένα καταπληκτικό ρόλο δίπλα στη Mary Streep και τον Hoffman στο Doubt. Και εδώ δίνει ρέστα και προβλέπω ότι είναι μία από τις πέντε υποψήφιες για το βραβείο Emmy του χρόνου στην κατηγορία δράμα. Επίσης, άλλο ένα ενδιαφέρον στη σειρά είναι ότι ένας μουσικός που τον είχα ξεχάσει και τον παρακολουθούσαμε στη δεκαετία του 90 κυρίως, Φώτεκ είναι το όνομά του, έχει συνεργαστεί Daft Punk, Nine Inch Nails, Moby, Lana Del Rey κτλ. Έχει γράψει μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική που συνέχεια ακούγεται στα επεισόδια της σειράς αυτής, που είπαμε είναι το How to Get Away with Murder. Ακούμε τον τύπο αυτόν λοιπόν, με την ευκαιρία, σας θυμίζω, τον Rupert Parks, που είναι Άγγλος και είναι ο Φώτεκ. Ακούσαμε Φώτεκ, που κρύβεται στη μουσική της σειράς που σας έλεγα πριν, How to Get Away with Murder. Πολύ καλές κριτικές για το άλμπουμ του γνωστού σας, Thurston Moore. Το άλμπουμ λέγεται The Best Day. Με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία στο εξώφυλλο του CD και στο πιστόφυλλο, ο Thurston Moore, όπως γνωρίζετε, ποιος είναι? Ο Sonic Youth, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της γενιάς τους, κιθαρίστας. Ακούμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ The Best Day, Forevermore. Είναι από τα καλύτερα άλμπουμ του μήνα αυτό εδώ. We'll be right back.

Στις 9 Νοεμβρίου τρέχουμε όλοι για έναν σπουδαίο σκοπό, στον 32ο Μαραθώνιο Αθήνας. Γιατί είναι σπουδαίο να προσφέρουμε σε όσους το έχουν πραγματική ανάγκη. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η WIN δίνει το παρόν σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός και στηρίζει τα παιδιά των Ιδρυμάτων Ελίζα και Κιβωτός του Κόσμου. WIN, επίσημος χορηγός του 32ου Μαραθωνίου Αθήνας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θερμά συγχαρητήρια και στα πολιτικά αλλά τα στρατιωτικά τμήματα που με τα αεροπλάνο ήρθαν και γέμισαν τη ζωή μας. Αυτός βλέπει το αεροπλάνο και γεμίζει η ζωή του, φίλε. Δηλαδή, του έχει πει κανείς ότι κουβαλάει πυράβλους αυτό? Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Και τώρα θα πάμε σε αυτά που λέμε ένοχες απολαύσεις. Θα το ακούσετε όλοι. Ακούσαμε Thurston Moore, ακούσαμε Nick Cave τραγούδι. Πάμε τώρα στην ένοχη απόλαυση. Η Κέιζα, δεν είναι η Κέισα εκείνη που ξέρουμε που έχει κάνει επιτυχίες χορευτικές, και αυτή περίπου χορευτικά κάνει, αλλά διαφορετικά. Κιέιζα λοιπόν είναι από το Κάλγαρι του Καναδά. Θα ακούσουμε λοιπόν την ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού, που είναι μια ένοχη απόλαυση, στην εκτέλεση που θα ακούσετε αμέσως μετά και που είναι η πρώτη και ήταν super hit στη δεκαετία του 90. Λοιπόν, προσέξτε. baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Ακούσαμε λοιπόν μια ένοχη απόλαυση από το 1993 με το Hideaway.